اسماء اسی کی کتاب میں قرآن لکھا ہوا تھا، بالکل ایسے یہ آگ لگی اور یہ جملہ یہاں آگ نہیں گئی، اوپر سے ہوتی نہیں تھا میں سارا گھر جل جاتا. اب کسی کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ جگہ کیوں. پھر نانی سے کہا، نانی نے کہا ایسا لگتا ہے آپ جو بجھائی گئی پوری بجھی نہیں، کوئی چنگاری زندہ رہ گئی. پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوئی اور اس نے جلایا. سب کی سمجھ میں آ گیا یہ ہے تو موسم نارمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن، دو کلمے رحمان کو محبوب ہے. لفظ رحمان سے ایسے لگتا ہے اشارہ کر دیا اس محبوبیت کا سر چشمہ رحمت، لیکن ہو سکتا ہے کسی کو اختیار کہ دو کلمے محبوب ہیں اور دو بڑی ذات کو محبوب ہیں تو کوئی بہت ہی بھاری کلمے ہوں گے جس کا ادا کرنا ہر انسان کے بس میں نہیں ہوگا. نبی رحمت کہتے ہیں پتی پتا ہے ہر انسان، زبان پر آسان، ان کے پڑھنے میں کوئی طاقت نہیں. اب ایک دم سے سوال دل میں خیال اٹھ سکتا ہے جو بالکل ہلکے پھلکے ہیں تو ان کا اجر بھی بہت مختصر ہی ہوگا. فرمایا ستیلتا نے فیل نسان نظام میں بہت پسندار ہے، پڑھنے میں ہلکا ہونے سے علاج نہیں آتا کہ ان کا اجر و ثواب کم ہو. اجر و ثواب کی کمی زیادتی کا تعلق مجاہدے کی کثرت اور علت سے عادت نہیں ہوتا بلکہ اخلاص سے ہوتا ہے، تقدس اور پاک دامنی سے ہوتا ہے. جس انسان کے اعمال میں پاکی ہوتی ہے اس کا عمل زیادہ وزندار ہوتا ہے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے جو اس کی تصریح فرمائی، اور اگر غور کیا جائے تو الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ سے بات سمجھ میں آتی. اللہ کے یہاں اچھا کلمہ چڑھتا ہے اور نیک عمل اس کو اوپر لے جاتا ہے. معلوم ہوا کہ نیک عمل دوسرے نیک عمل کو طاقت پہنچاتا ہے. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، اور وہ جو کلمہ سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، پہلا کلمہ تسبیح ہے، دوسرا کلمہ تحمید ہے. یوں کہنا چاہیے دونوں کلمے دو دو صفات پر مشتمل ہیں. پہلی صفت کا تعلق تنزیہ سے ہے، دوسری کا تعلق تحمید سے ہے. سبحان اللہ امام اللہ منزہ تمام عیوب سے سارے جائے گا تو مانا اور یقین نہیں ادا کرتا وہی معنی سبحان اللہ العظیم بھی ادا کرتا ہے. اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ ان کے محبوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے ہر ایک کو یہ پسند ہو کہ اس سے برائی کی نفی ہو, اس کے لیے خوبی کا اشارہ. تو مالک الملک کو یہ بات کیوں نہیں پسند ہوگی؟ وللہ المثل الاعلیٰ, اس لیے اس کو دو نظر گئے اور نہ پسند ہوگی. اور غور کرو یہی مختصر جو کلمے پوری کتاب توحید کو اپنے اندر لیے ہوئے, جتنی بھی صفات ماقبل میں ثابت کی گئی ہیں وہ سب کی سر یا سر حمد کے بعد سے تعلق رکھتی ہیں, اللہ کے لیے خوبیاں ثابت کی گئی, صفت سمع ثابت کی گئی, صفت بصر ثابت کی گئی, صفت کلام ثابت کی گئی, قدرت کو ثابت کیا گیا اور اسی طرح دیگر صفات ثابت کی گئی ہیں. نقد حمد ہی سب کو اپنے دام ملی ہے اور اللہ تعالی شانہ تیرے وحدانیت ثابت کی گئی, یعنی اللہ سے شریک کی نفی کی گئی. یہ لفظ سبحان اللہ کے قانون میں اللہ پاک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی صحیح نہیں, اس میں کوئی عیب نہیں. تو ان لفظوں پر کتاب توحید کا خاتمہ کر کے مصنف نے گویا ایک مال کل نکالا اور اس کی طرف اشارہ کر دیا اور بتا دیا کہ جتنی بھی صفات ثابت کی گئی ہیں سب انہیں کلموں میں مدغم و منظم ہیں, یا تو ان کا تعلق نفی نقائص سے ہے اور وہ صفات تنزیح و جلال ہیں, یا ان کا تعلق اس بات کمال سے ہے اور وہ صفات جمال و اکرام ہیں. تو بخاری نے ان دونوں کلموں پر کتاب توحید کو ختم کر کے کتاب توحید کے سارے مضمون کی طرف ایمان اشارہ کر دیا اور یہ بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ کی صفات کے اوپر آتی ہیں صفات تنزیح و جلال اور صفات جمال و اکرام. صفات تنزیح کا مقصد نفی نقائص ہوتا ہے اور صفات جمال اکرام کا مقصد کمالات کا اس بات ہوتا ہے. پھر یہ صفات کے اوپر رہتی ہیں, صفات ذاتیہ, صفات فعلیہ, اس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے. یہاں اس کا ارادہ بے موقع ہے یا کم از کم بہت تکلیف کا سبب ہو جائے گا. یہاں تمہیں اور بات کہنا چاہتا ہوں, یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں کہا گیا کہ یہ دو کلمات اللہ کے ہیں سب سے محبوب ہیں, حالانکہ ایک دوسری وجہ اس میں واضح ہے. احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر رواہ مسلم. اور نسائی میں واضح ہے افضل الکلام الی اللہ, تو بظاہر دونوں روایتوں میں تعارف ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ظاہری نظر میں تعارف معلوم ہوتا ورنہ حقیقی نظر میں کوئی تعارف نہیں ہے. اصل بات یہ ہے لفظ سبحان اللہ کا مقبول مطابق تنزیہ مطلق ہے, تنزیہ مطلق کے لیے توحید مطلق لازم ہے, جو علم اطلاق ہر عیب سے, ہر برائی سے, ہر نقص سے پاک ہوگا وہ یقیناً منفرد یگانہ ہوگا. توحید مطلق کے لیے تنظیم ہے لازم ہے. جو عل اطلاق کی اگانا ہوگا وہ یقین سارے ہو سکتا. اسی طرح وہ یہ اندھی کا ایک مضبوط مطابقی ہے وہ ہے اللہ کے لیے کمالات کو اس بات اور اس کا ایک مضبوط التظامی ہے اور وہ اللہ کے علل اطلاق سب سے بڑا ہونا جو تمام خوبیوں کا نام ہوگا وہ یقین سب سے بڑا ہوگا ورنہ اگر بڑا نہیں ہے تو ساری خوبیوں کا جانے گا ہی نہیں کہیں کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہے اس میں. تو الحمدللہ کا مضمون اپنے اندر اللہ اکبر کا مضمون رکھتا ہے. جیسے اگر اطلاع اس بات اکبریت اپنے دامن میں حمد کا مضمون لیے ہوئے ہے, جب یہ کہا گیا اللہ اکبر تو پہلے سے دیگر یہ کہہ دیا گیا اللہ تمام خوبی والا, ورنہ اگر کوئی خوبی نہ ہوگی تو اس راستے سے کمی آئے گی پھر اللہ اکبر کہنا ٹھیک نہ ہوگا. تو دونوں لفظوں میں دیکھنے میں ایک تھے اور حقیقت میں دونوں متحد ہیں, دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد یہ سمجھ لیجیے آپ کتاب و پاک کی طرف من قال في اليوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل الزبد البحر. اگر کوئی آدمی سبحان الله وبحمده پڑھ لے تو اس کے خطایا سب سے سماپت ہو. سبحان الله من قال سبحان الله وبحمده في يوم مرة تمرا خود تک بتایا وہ امکان مثل زبد البحر, اس لیے اس کلمے کے پڑھنے کا انتظام چاہیے. اس کے بعد یہ سمجھو کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب کا خاتمہ جن مضامین احادیث پر کیا ہے غور کرنے سے تو ان کو کتاب کے ابتدائی مضمون کے ساتھ بڑی مناسبت معلوم ہوتی ہے. مضمون کی مناسبت تو یہ ہے کتاب کا آغاز بد الرنگ سے کیا گیا اور اختتام مسائل کلام پر کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کتاب کا آغاز حدیث نیت سے کیا گیا اور اختتام ایسی نیت پر کیا حدیث پر کیا گیا جس میں وزن کا ذکر ہے اور اعمال میں وزن حسنی میں اس سے آتا ہے. یا غلط ندیت بھی کہیے حدیث نیت سے ابتدا کی گئی جو اعمال کا ابتدا ہے اور وزن اعمال پر بات کو ختم کر دیا گیا جو اعمال کی خون دیکھا. امام ابن منیر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بخاری ارتقاط کی تصنیف کے بدایت نہایت میں حدیث پر عمل کیا. ہر چیز کی خدا نیت ہے اس لیے حدیث نہیں سے خدا کی اور مجلس حدیث ختم ہو رہی ہے مجلس تصنیف کا اختتام ہو رہا ہے اس لیے مصنف کی تصدیق پر خاتمہ کیا کیونکہ حدیث شریف نے تصدیق پر اختتام کرنے کی کبھی لتائی ہو رہا تھی کہ مجھے حیران کر لیا ہوگا اگر کوئی آدمی کسی مجلس میں بیٹھے ہو اس کا انتظام سے بے ضرورت باتیں نکل جائیں تو اس کا پتا رہے ہو کہ آدمی کہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. Yeah. کبھی زجر سرزنش کا معاملہ کیا گیا، نفس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی کو ناگواری دن کو معاف کرنا، اور اسی کے ساتھ اپنے نفس کے محاصرے کی ضرورت ہے، آدمی جو کچھ کرتا ہے کرتا ہے، اس سے مقصود اللہ کی رضا ہونا چاہیے، اور غالباً گمان تو یہی ہے واللہ اعلم بالصواب کہ اصل بنیاد کے طور پر یہ بات رہا کرتی تھی، لیکن بڑا بڑا بسر بسر ہے، ہزار باتوں کے ساتھ پھر دھول دھول کرتی سیاح لگا ہوا ہے، بہرحال درس درس ہی ہے، انسان انسان ہی ہے، کوئی کوئی بات غلطی کی آ ہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مصنفی کو جگائے خیر عطا فرمائے، ہم نے ان کی کتابوں سے استفادہ کیا، ان کے علوم سے فائدہ اٹھایا، اللہ تعالیٰ ان نئی نئے حدیث کے قلم کو روشن فرمائے، اور شراک کو بہترین جگہ خاص طور سے آپ ابن حجر اسقلانی کو میں نے ان کی کتاب سے ہمیشہ ہی استفادہ کیا ہے، اور اسی طرح سے فقہانی صاحب مغنی کو ان کی کتاب سے اکثر مسائل اختلافیہ نکالے گئے، اس سے استفادہ کیا گیا، اور ان کو بہت سے علماء کی کتابوں کو دیکھا گیا اور اس سے استفادہ کیا گیا، اور خاص طور سے امام محمد کی بہت سی کتابیں دیکھی گئیں، امام شافی کی کتابیں دیکھی گئیں، مالک اور امام محمد کی کتابیں دیکھی گئیں، اللہ تعالیٰ نے اقابر کی اور ان علم اربا کی بھرپور مغفرت فرمائے، ان کو جگائے خیر عطا فرمائے، امت پر ان کے بڑے احسانات ہیں، انہوں نے اکبر کو سامنے رکھ دیا، اور ہر آدمی کا یہ بھی ہوتا نہیں ہے کہ آسانی کے ساتھ مسائل کا استعمال کو استخراج کرے، اور کہیں اگر کسی مسئلے میں کسی قول کی ترجیح کی گئی تو وہاں مقصود حدیث شریف کا اعزاز احترام تھا، بزرگوں بڑوں کی کسی بات کی تنقید نہیں تھی، اور نہ یہ ہونا چاہیے کہ تو کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو ہمت پر تنقید تبصرہ کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں امام ابو حنیفہ کو ہم نے برا کہہ دیا تو بہت ہی ہمارے اندر کو بھی پیدا ہو گئی، بڑا امام پر کی ہم نے تنقید کر دی تو بڑی ہوگی، کہ صاحب اس میں حرم تو کرتا رہتا ہے تنقید، وہ مغلوب الحال امام ابو حرم ہے، مغلوب الحال ہمیں ہم ان کو کچھ نہیں کر سکتے، وہ کسی کی رعایت کرتے نہیں ہیں، وہ اپنی تک نہیں رعایت کرتے ہیں، لیکن ایک صاحب لطف ان بے کام کے دار ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابن حرم آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا اور ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے، یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے استاد علامہ مولانا سب اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی و نظر اللہ مقبل ہوئے میں بات نقل کی، یہ بات احساس کرنا داؤ جانوی چھوٹے آدمی بہت بڑے آدمی، اور یہ فرمایا دارا کتنی گزاریاں دیتے ہیں اس پر ہم کو اگر ثواب ملے گا ان کی حسن نیت کی وجہ سے، لیکن میاں ان کی حسن نیت تم کہاں سے لاؤ گے، تم کو کیا پہنچتا ہے کہ تم گاڑیوں کو، بہت سے لوگ اکاگر کو گاڑیاں دیتے ہیں جو بڑوں پر تبصرہ کرتے ہیں، اس سے بہت زیادہ احتراج کی ضرورت ہے، اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ حضرت گنگوئی کا ہے اصل مقولہ، کہ جیسے علم فکر کا ادب کیا جاتا ہے، علم حدیث کا بھی ادب کیا جائے، کسی پر تنقید تبصرہ نہ کیا جائے، ایک مرتبہ حضرت گنگوئی نے تقریر کی، ایک تعلیم بہت مست ہو گیا، کہنے لگا حضرت اگر امام شافعی زندہ ہوتے تو رجوع کر دیتے، کرنا ہاں کیا کہا، اگر حضرت امام زندہ ہوتے تو ہماری بات اس تاریخ ہونا شبھا ہوتا جس کو حضرت امام حل کرنا، یہ کوئی بڑوں کی بات تو میں اور آپ کو بہت بات دوں گا اصل دعا کو بھی کرائیں گے Thank you. کو پڑھوں گا کتنی اپنا مظاہر یہ نہیں کہتا ہے من، چھوڑ دوں اپنا مظاہر یہ نہیں کہتا ہے من۔ شیخ اسود کی ہے پینی روشنی ہر سویاں، عالم دنیا میں ہے مشہور ان کا داستان، کس طرح کیسے مزین پھول کھلتے ہیں یہاں، کیسے بھولے گا تمہاری یاد کو سارا جہاں، یہ جدائی بل یقین ہے، یہ جدائی بل یقین ہے، کر گئی دل پر حزن، چھوڑ دوں اپنا مظاہر یہ نہیں کہتا ہے من، چھوڑ دوں اپنا مظاہر یہ نہیں کہتا ہے من۔ اپنے حضرت شیخ یونس کا ہو دل سے کیا بیان، اپنے حضرت شیخ یونس کا ہو دل سے کیا بیان، میٹھی میٹھی بس زبان سے پھول جھڑتے تھے یہاں، میٹھی میٹھی بس زبان سے پھول جھڑتے تھے یہاں، درس مسلم اری بخاری کے تھے، درس مسلم اری بخاری ان سے آ